Capitolul 24. Relatarea lui Colin Lamb. După plecarea Sheilei, m-am dus la Clareson. Mi-am făcut bagajul și l-am lăsat la portar. Era genul de hotel în care trebuia să eliberez camera până la amiază. Apoi m-am așternut la drum. Pașii m-au purtat către secția de poliție și după o clipă de ezitare am intrat. L-am găsit pe Harcastle încrundându-se la o scrisoare pe care o ținea în mână. În seara asta un tind iardic. I-am spus, mă întorc la Londra. S-a uitat la mine cu un aer gânditor. Vrei să-ți dau un sfat? Nu, m-am grăbit să refuz. Nu mi-a dat atenție. Așa se întâmplă mereu când lumea ține să-ți dea sfaturi. În locul tău aș pleca și aș rămâne plecat dacă ți-ai cunoaște interesul. Nimeni nu poate hotărâ care-i interesul altuia. Mă îndoiesc. Să spun ceva, Dick. Când termin misiunea prezentă, pun punct. Cel puțin așa cred. De ce? Eu sunt ca un prelat demodat din epoca victoriană. Am dubii. Rezervă-ți timp. Nu știam ce vrea să spună cu asta. L-am întrebat de ce părea atât de îngrijorat. Citește asta. Îmi întinse scrisoarea. Dragă domnule, m-am tot gândit la ceva. Când m-ați întrebat dacă soțul meu avea semne particulare, v-am răspuns că nu avea. Dar am greșit. De fapt, avea un fel de cicatrice în spatele urechii stângi. S-a tăiat cu briciul de bărbierit când câinele nostru a sărit la el și au trebuit să-l coasă. A fost ceva atât de mărunt și neimportant că nici nu m-am mai gândit la asta. A dumneavoastră, Merlin Arrival. Are un scris drăguț, deși mie nu mi-ar fi dat prin cap să folosesc cerneală purpurie. Am spus, avea mortul o cicatrice? Da, exact acolo unde spune ea. N-a văzut-o când i s-a arătat cadavrul? Harcastle clătină din cap. O acoperă urechea. Ca să o vezi, trebuie să îndoi urechea. Atunci, în regulă, ce te roade? Harcastle mi-a răspuns întunecat că iadul nu era nimic pe lângă cazul ăsta. M-a întrebat dacă la Londra am să mă duc la prietenul meu francez sau belgian. Probabil. De ce? I-am pomenit de el șefului poliției care mi-a spus că își amintește foarte bine de el și să mă pregătesc să-i fac o primire călduroasă dacă are de gând să vină aici. Nu el, am spus. Omul ăsta e practic omolus căci nu se mișcă în ruptul capului. Era 12:15 când am sunat la ușa casei din Wilbraham Crescent 62. Mi-a deschis doamna Ramsay. Abia catadixit să se uite la mine. Ce este? M-a întrebat. Pot să vă vorbesc o clipă? Am fost aici cam acum 10 zile, poate nu vă amintiți. Ridică ochii și mă studie. Întrez prin ce nu-i apăru o cută. Ați fost... Erați cu inspectorul de poliție, nu? Așa-i. Doamna Ramsay, pot intra? Dacă așa vreți, nu poți refuza să lași poliția să intre. Mă conduse în camera de zi, mi-arătă cu un gest brusc un scaun și se așeză în fața mea. Glasul ei avusese o ușoară asprime, dar acum comportarea ei avea o apatie pe care n-o mai văzusem anterior. E liniște azi aici, presupun că băieții dumneavoastră s-au întors la școală. Da, acum e cu totul altceva. Vreți să mai puneți niște întrebări despre ultima crimă? Fata care a fost omorâtă în cabina telefonică. Nu, nu chiar. Eu nu prea am legături cu poliția, să știți. Păru ușor mirată. Cred că sunteți sergentul Lamb, parcă. Mă numesc Lamb, da, dar lucrez în cu totul alt departament. Apatia a dispărut din atitudinea doamnei Ramsay. Îmi aruncă o privire rapidă, grea și directă. Ei bine, ce este? Soțul dumneavoastră este încă în străinătate? Da. E plecat cam de mult, nu-i așa, doamnă Ramsay? Și cam departe. Ce știți despre asta? Ei bine, s-a dus dincolo de cortina de fier, nu-i așa? Rămase tăcută câteva clipe, apoi rosti liniștită pe un ton plat. Da, e foarte corect. Știați că pleacă acolo? Cât de cât. Făcu o pauză, apoi spuse. Voia să mă duc după el acolo. Se gândea de mai mult timp la asta, nu? Așa cred. Nu mi-a spus decât târziu. Nu-i împărtășiți vederile? Ile împărtășeam cândva, dar trebuie să știți că deja... Verificați amănunții dacă lucrurile astea nu-i așa, sunt adevărate. Răscoliți trecutul, aflați cine era tovarășul de călătorie, cine era membru de partid, toate lucrurile de genul ăsta. Ați putea să ne dați informații care ne-ar fi foarte utile? Femeia clătină din cap. Nu, nu pot să fac asta, nu mă refer la faptul că nu vreau. Vedeți dumneavoastră, el nu mi-a spus niciodată ceva clar. Nu am vrut să știu, eram sătulă și obosită de toată povestea. Când Michael mi-a spus că părăsește țara definitiv și că pleacă la Moscova, nici nu m-a mirat. Atunci trebuia să decid ce vreau eu să fac. Și ați decis că nu era suficient de atașată idealurilor soțului dumneavoastră. Nu, n-aș pune-o deloc sub forma asta. Vederile mele sunt întru totul personale. Cred că până la urmă așa se întâmplă cu femeile, afară doar dacă ești fanatică, iar femeile pot fi fanatice, dar eu nu eram. N-am fost niciodată mai mult decât o femeie cu vederi moderate de stânga. Soțul dumneavoastră era amestecat în afacerea Larkin? Nu știu, se poate să fi fost. Niciodată nu mi-a vorbit despre asta. Se uită la mine cu o însuflețire bruscă. Ar fi bine să clarificăm lucrurile, domnule Lamb. Sau lupul în blană de miel, sau cum vă chema. Îmi iubeam soțul și țineam la el destul ca să merg cu el la Moscova, indiferent dacă îi împărtășeam sau nu părerile politice. El voia să aduc băieții, eu nu voiam să aduc băieții. Simplu ca bună ziua, așa că am hotărât să rămân aici cu ei. Nu știu dacă am să-l mai văd sau nu vreodată pe Michael. El și-a ales modul lui de viață, eu mi l-am ales pe al meu, dar un lucru l-am știut foarte clar. Voiam ca băieții să crească în propria lor țară. Sunt englezi. Vreau să crească așa cum cresc băieții englezi de rând. Înțeleg. Și cred că asta e tot, spuse doamna Ramsay ridicându-se. Cred că a fost o alegere grea, am spus cu blândețe. Îmi pare rău pentru dumneavoastră. Și chiar îmi părea. Probabil și-a dat seama că o compătimeam sincer pentru că a zâmbit slab. Poate vă pare rău cu adevărat. Recunosc că a fost o lovitură destul de grea pentru mine, dar am trecut peste ce a fost mai rău. Acum trebuie să văd ce am de făcut. Dacă să rămân aici sau să plec în altă parte. Va trebui să-mi iau un serviciu. Cândva am fost secretară, probabil îmi voi împrospăta cunoștințele urmând un curs de stenodactilografie. Ei bine, să nu vă duceți să lucrați la biroul Cavendish. De ce nu? Fetelor care sunt angajate acolo li se întâmplă lucruri destul de nefericite. Dacă credeți că știu cât de cât despre asta, vă înșelați, nu știu. I-am urat noroc și am plecat. Nu aflase nimic de la ea. Nici nu crezusem cu adevărat că am să aflu, dar trebuie să legi capetele rămase libere. Ieșim pe poartă cât pe ce să intru în coliziune cu doamna McNaughton, care o sacoșă plină cu cumpărături și părea că abia se ține pe picioare. Dați-mi voie să vă ajut, am spus luându-i-o. La început vreau să mi-o smulgă, apoi își întinse capul, se chiorâ la mine și mi-o lăsă. Dumneavoastră sunteți tânărul de la poliție, spuse. Nu v-am recunoscut de la început. I-am cărat sacoșa până la ușă, iar ea tropotea mărunțel pe lângă mine. Sacoșa era neașteptat de grea. M-am întrebat ce era în ea. Nu sunați, îmi spuse. Ușa nu-i încuiată. Nimeni în Wilbraham Crescent nu părea să încuie. Și cum mai merg lucrurile? M-a întrebat ea, vorbăreață. Poate că s-a însurat mult sub condiția lui. Nu știam despre ce vorbea. Cine s-a? Am fost plecat. O, înțeleg. Ați filat pe cineva, presupun. Mă refeream la doamna Rivel. A fost la anchetă. Așa o femeie comună. Nu părea prea supărată de moartea soțului ei. Nu-l mai văzuse de 15 ani, i-am explicat. Angus și cu mine suntem căsătoriți de 20 de ani. E mult. Și acum nu mai e la universitate. E tot timpul în grădină. Trebuie să fie greu să știi cum să-ți omori timpul. În acel moment a apărut de după colțul casei domnul McNaughton cu un hâlreț în mână. Puneți-o în bucătărie, îmi spuse repede doamna McNaughton, împurgându-mă cu cotul. Doar fulgi de porumb și ouă și un pepene galben, îi spuse soțului ei zâmbind luminos. Am depozitat sacoșa pe masa din bucătărie, a zdrângănit. Fulgi de porumb pe dracu, m-am lăsat în voie instinctelor mele de spion. Camuflate sub o foaie de gelatină, erau 3 sticle cu whisky. Am înțeles de ce doamna McNaughton era uneori atât de radioasă și vorbăreață și de ce din când în când era puțin nesigură pe picioare și posibil de ce McNaughton renunțase la catedra. Era dimineața vecinilor. În timp ce mă îndreptam spre Albany Street, m-am întâlnit cu domnul Bland. Părea într-o formă foarte bună, m-a recunoscut imediat. Ce mai faceți? Cum merge cu crima? Înțeleg că ați identificat cadavrul. Se pare că a tratat-o destul de urât pe nevasta lui. Apropo, scuzați-mă, nu sunteți de pe aici, nu? I-am spus va că venisem de la Londra. Deci iardul e interesat, nu? M-am eschivat să-i răspund. Am înțeles, e secret, totuși n-ați fost la anchetă. I-am spus că fusesem în străinătate. Și eu, tinere, și eu, îmi făcu cu ochiul. Veselul Paris? L-am întrebat, făcându-i și eu cu ochiul. Îmi dădu un ghiont în coaste, exact ca doamna McNaughton. Să nu-i spuneți nevestii, am șters-o nițel cu o mititică foarte drăguță, blondă. M-am distrat pe cinste. Călătorie de afaceri? Am râs amândoi. Am trecut de numărul 61 și am luat-o pe Albany Street. Eram nemulțumit de mine. Cum spusese Poirot, trebuia să fi scos mai multe de la vecini. Era total nefiresc ca nimeni să nu fi văzut ceva. Poate că Harkestell nu pusese întrebările potrivite, dar puteam găsi eu unele mai bune. În timp ce dădeam colțul în Albany Road, mi-am făcut în minte o listă cu întrebări. Suna cam așa. Domnul Carey, Castleton, fusese drogat. Când? Domnul Carey, Castleton, fusese ucis. Unde? Domnul Carey, Castleton, fusese dus la numărul 19. Cum? Cineva trebuie să fi văzut ceva. Cine? Cineva trebuie să fi văzut ceva. Ce? Am cotit iar la stânga. Acum aflam pe cealaltă parte a lui Wilbraham Crescent. Să trec pe la domnișoara Pemarsh, să sun și să spun... Ei bine, ce să spun? Să trec pe la domnișoara Waterhouse, dar ce naiba puteam eu să-i spun ei? Poate pe la doamna Hemming. Doamnei Hemming nu prea conta ce-i spuneai. N-ar fi ascultat, iar ce spunea ea, oricât de hazardat și irelevant, ar fi putut duce la ceva. Mi-am continuat drumul uitându-mă la numere. Probabil și Carey se uitase la numere în ziua în care fusese omorât. Wilbraham Crescent era mai liniștit ca niciodată. Toată lumea părea să fie în casă, la masă. Mi-am spus că era ora perfectă pentru o crimă. Oare criminalul se gândise la asta? Făcuse parte din planul lui? Am ajuns în final la numărul 19. La fel ca atâția gură cască, m-am oprit și m-am uitat lung. Nu se zărea nimeni nicăieri. Niciun vecin, niciun privitor. Am simțit o durere ascuțită în umăr. Mă înșelasem. Era aici un vecin, un vecin foarte obositor, dacă respectivul vecin ar fi fost în stare să vorbească. Mă rezemasem de poarta de la numărul 20, iar pe poartă stătea aceeași pisică mare portocalie pe care o mai văzusem. Am schimbat câteva vorbe cu ea după ce mai întâi i-am desprins gheara jucăușă din umărul meu. Dacă pisicile ar putea vorbi, i-am oferit eu un subiect de discuție. Pisica deschise gura și scoase un mieunat melodios. Știu că poți, i-am spus. Știu că poți vorbi exact ca mine, dar tu nu vorbești pe limba mea. Stăteai aici în ziua aceea, ai văzut cine a intrat și cine a ieșit din casă. Știi tot despre ce s-a întâmplat. Nu te-aș considera în stare, pisule. Pisica luă partea proastă a remarcii mele, se întoarse cu spatele la mine și începu să-și penduleze coada. Scuză-mă, maestatea ta, am spus. Mi-a aruncat o privire rece peste umăr și a început să șpele fața cu hărnicie. Vecini. Am reflectat cu amărăciune. Eram cam în criză de vecim în Wilbraham Crescent. Ceea ce voiam eu, ceea ce voia Harkestell, era o drăguță băbuță bărfitoare care trage cu ochiul și care n-are nimic de făcut toată ziua, sperând mereu să vadă ceva scandalos. Necazul e că astfel de băbuțe par să fi dispărut cu totul în zilele noastre. M-am uitat peste drum. De ce nu putea fi vreun vecin acolo? De ce trebuia să fie neapărat un șir de case și nu un bloc de beton cu aspect inuman? Privirea mea a fost atrasă de un fulger de lumină undeva pe la jumătatea înălțimii clădirii. Asta m-a nedumerit. M-am uitat în sus. Da, uite că apare din nou. O fereastră deschisă și cineva uitându-se pe ea. O față ușor mascată de ceva ținut în fața ei. Fulgerul de lumină se repetă. Mi-am strecurat atunci mâna în buzunar. Am foarte multe lucruri în buzunare, lucruri care pot să-mi fie utile. Ați fi surprins să aflați cât de utile mi-au fost uneori. Printre ele aveam și un binoclu de buzunar pentru păsări. Nu foarte puternic, dar destul ca să-mi folosească. L-am scos și l-am dus la ochi. La fereastră era o copilă. I-am văzut o coadă lungă lăsată pe umăr. Avea un binoclu mic de operă și prin el mă studia cu atenție. Lucru menit să mă facă să mă simt flatat. Totuși, cum nu exista nimic altceva la care să se uite, sentimentul de flatare nu prea era justificat. Oricum, în momentul respectiv, nu era altă discuție în Wilbraham Crescent. Pe drum a apărut un foarte vechi Rolls-Royce condus cu demnitate de un șofer foarte în vârstă. Arăta demn, dar era cam dezgustat de viață. Trecu pe lângă mine cu solemnitatea unei întregi procesiuni de mașini. Am remarcat că mica observatoare își îndreptase acum binoclul asupra lui. Am rămas pe loc gândindu-mă. Întotdeauna am avut credința că, dacă ai răbdare să aștepți, nu se poate să nu te lovească norocul. Nu știu cât te poți baza pe treaba asta, dar eu cred în ea. M-am uitat din nou la blocul mare și pătat, notând cu grijă poziția ferestrei care mă interesa. Al treilea etaj. Am pornit în lungul străzii până am ajuns la intrarea blocului. De jur împrejurul blocului era o alee lată pentru mașini cu un spațiu verde și straturi cu flori îngrijite, plasate strategic în iarbă. M-am îndreptat spre intrare. Aș crede că majoritatea timpului era un portar acolo, dar în sacra oră dintre 1 și 2, holul de la intrare era pustiu. Exista o sonerie deasupra căreia scria mare portar, dar n-am sunat. Am intrat în lift și am apăsat pe butonul pentru etajul 3. Ajuns sus, a trebuit să verific cu grijă lucrurile. De afară pare destul de simplu să poziționezi o anumită cameră, dar înăuntru e derutant. Totuși, aveam destulă practică la viața mea în astfel de lucruri și am fost sigur că nimerisem ușa care trebuia. Avea numărul 77. Ei bine, 7 e o cifră norocoasă. Să aruncăm așadar zarurile. Am sunat la ușă.